zoek naar de aarde. Een hoorspelserie in 14 delen geschreven door James Fallon. Vertaling Josephine Soer. Regie Meindert de Goede. Zevende deel, de vijvers van de tijd. Verdomme heiland, moet je dat zien? Het schip is werkelijk 10 mijl lang. Dat blijft ik al toch. Toch, dan wat doe je? Ik wil die twee in leven. Ik heb het gas afgesloten. Goddank. Ik ben nog net op tijd. Thornton! Thornton, luister naar me! Het zijn vreemdelingen! Ach, waars! Interceptor controle aan commando-post. Staan klaar om aan te vallen. Doelwit, de Challenger. Je moet wachten, Spiegel. Misschien zijn de plannen veranderd. Wacht op nadere orders. De Challenger is weg uit zijn baan om Kyros. En bevindt zich nu in een baan om Zelda 5 op een hoogte van 15 mijl. Hoe kan dat dan, Darf? Zonder jullie twee kunnen ze toch niet manoeuvreren? Als deze informatie van ons afkomt, dan is het waar. Het kan zijn dat ze een paar specialistische androïden opnieuw hebben geprogrammeerd om een paar functies tijdelijk over te nemen. Maar jij bent geboren op de Challenger, Darf. Jij weet toch alles over het schip en zijn mogelijkheden? Niet alles. Er zijn gebieden waar we van Engel 1 en Engel 2 nooit in mogen. Oh ja, dat zijn de controlesystemen van de Challenger. We weten niet zeker wat ze precies zijn. En je weet ook niet zeker of de Challenger bewapend is? De Challenger is onbewapend. Het is een onderzoekingsschip. Thornton, kan ik even met je praten? Ik heb hun hersenfuncties op de monitor. Ze hebben niet één keer gelogen. Dat schip is echt onbewapend. We zouden het dus nu meteen kunnen veroveren. Ik vertrouw het niet. Zo'n enorm schip en dan onbewapend. God weet, schiet het die kleine ongelukkige maan van ons aan flarden. Het is alles wat we hebben. Is de grote opperkrijgsman van Zelda 5 soms bang? Bang, ik? Ja, eigenlijk wel. Vertrouw het niet. Interceptor controle aan commandopost. Het vijandelijke schip zit nog maar op een hoogte van 10 mijl. Ze komen voor ons daar. Het vijandelijke schip heeft ons aangevallen. Oppervlakte sensoren geven aan dat er een berg is vernietigd. Onbewapend, hè? Wel, godvolmachtig. Wat is de naam van de commandant? Ik wil met hem praten, vlug een beetje. Commandant Telsen. Commandant Telsen. Bestaat het? Sharna en Telsen gebruiken een keer hun fantasie. Mensen van Zelda 5. Hier spreekt de commandant van het sterrenschip Challenger. Jullie houden 2 van mijn bemanningsleden gevangen. Tenzij jullie ze binnen 30 minuten vrijlaten... blaas ik jullie hele miserabele satelliet op. Telsen, ik ben Thornton, groot keizer van het Solaire Keizerrijk. We hebben Astra en Darf en ze maken het uitstekend. Telsen, we maken het goed. Darf, het spijt me, maar we hebben Zelda 5 nodig om onze brandstof aan te vullen. Het voordeel is dat Zelda 5 uitstekend atomiseert. Over 28 minuten activeren we de stralenbundel opnieuw... om nog een gedeelte van deze satelliet in atomen op te splitsen. Ik hoop dat je hiervoor begrip bent. Zeker, commandant. Het schip gaat natuurlijk voor. Opsplitsen. In atomen? Waar hebben jullie het over? Commandant Telsen ziet zich genoodzaakt uw maan te atomiseren voor onze brandstofreservoirs. Hij liefst, kijk maar op scherm 7 naar zijn cerebrale uitstraling. Commandant Telsen, ik geloof dat het goed is als wij elkaar ontmoeten om hierover te praten. Hebt u een onbewapende shuttle? Ja, mijn privévoertuig. Wij verwachten u binnen het uur hier. Uitstekend, commandant. Met Darf en Astra. Ik moet zeggen, ik vind jullie voedsel waardeloos. Er zit smaak nog kraak aan. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Jullie beweren dus dat jullie het heelal doorkruist hebben met een snelheid die bijna de snelheid van het licht is. Jullie komen terug in jullie eigen zonnestelsel. Wat gebeurt er? Jullie aarde is verdwenen en er is een miljoen jaar voorbij gegaan sinds het vertrek van de Challenger. Maar Thornton, je hebt de video's toch gezien van de aarde in onze bibliotheek? Thornton, luister nou. Je bent het toch met me eens dat we van één en hetzelfde volk afstammen? We spreken dezelfde taal. Maar we zien er niet hetzelfde uit. Jullie zien eruit als kinderen. Jullie weten niet eens hoe baby's worden geboren. Weet jij dat wel? Jullie twee engelen. Hebben jullie behoorlijk onwetend gehouden? Dat is niet waar, Thornton. Welke engel is dat? Engel 2. Verdomd vervelend die stemmen. Het komt me zo voor dat die twee engelen van jullie hetzelfde soort engelen zijn die geleid hebben tot de eerste computeroorlog zo'n 1000 jaar geleden. Mijn voorouders hebben ze allemaal begraven op Kyros. Vandaar dat we dat graven van jullie zo hinderlijk vonden, precies boven de plek waar wij ze begraven hebben. Oh, dus dat is de verklaring voor de afwijkende zwaartekracht op Kyros. Vertel eens wat meer over die engelen van jou, Thorne. Ach, misschien zijn jullie engelen toch anders dan die van ons. Jullie zijn verslond. Vreemdelingen, andere cultuur. We zijn net als jullie. De aarde hoorde thuis in dit zonnestelsel. Maar waar is het dan, dat paradijs? Dat is het. Wat? De naam die de tweede generatie gegeven heeft aan de planeet die ze gevonden hadden en die zo leek op de aarde. Het paradijs. Waar heb je het over? Zo'n planeet is nooit gevonden. Jawel, dat is hij wel. We hebben er ooit een video van gezien, Astra en ik. Astra, weet je nog? De twee naakte humanoïden en de baby die de vrouw in haar armen hield. Dat moet je je herinneren. Ik heb er een beeld van in mijn herinnering, maar dat komt van jou af. Misschien is het er nog. Kom mee naar de bibliotheek. Je verknoeit je tijd, Doris. Er moet een video zijn van Paradijs. Ik weet het zeker. Oké. Engel 1. Commandant. Is er een planeet gevonden door de tweede generatie die Paradijs genoemd werd? Nee, commandant. Geloof ze toch niet op hun woord, Telsen. De beschermengelen liegen niet. Zij hebben ons grootgebracht. Ze wilden dat jullie zouden leven. Androïden kunnen zo'n groot schip niet beheersen. Alleen mensen kunnen dat. En zij kunnen mensen beheersen als die mensen daar ontvankelijk voor zijn. Misschien kan ik je helpen om de aarde te vinden. Ik moet eerst een paar dagen terug naar Zelda 5 om alles te bespreken met mijn adviseurs. Geloof je ons nu? Misschien. Jullie engelen voelden waarschijnlijk niets voor die onbewoonde planeet Paradijs, omdat ze liever wilden heersen over een aarde met miljoenen mensen. Daarom hebben ze de herinnering aan Paradijs bij jullie uitgewist. Thorden? Ja, mijn vriend? Hoe kunnen we een eind maken aan de macht die de engelen over ons hebben? Vind hun centrale controlekamer. En het zal niet eenvoudig zijn. Oh nee. Thorden is levensgevaarlijk. We moeten hem vernietigen voor hij het ons doet. Ik ben het niet met je eens, nummer 2. Hij is sluw en inhalig. En hij kan ons helpen de aarde te vinden. Misschien heb je gelijk. Maar toch moeten we hem absoluut vernietigen. Als hij een bedreiging voor ons gaat vormen. Dat ben ik wel met je eens, nummer 2. Je weet dat ik het land heb aan die ondergrondse treinstellen. Waarom hebben we jouw ferry niet genomen? Die kan zich niet ondergronds voortbewegen. Bovendien wordt de ferry op jouw bevel van wapens voorzien. Of was je dat vergeten? Dat is waar. Hun schip is dus onbewapend. Die explosie was een misleidende manoeuvre, waarbij ze hun antimeteorietschild in en uitschakelen. Wij kapen dus hun schip en gaan de aarde zoeken. Zo simpel is dat niet. Ik wil proberen om meer gegevens over de aarde te krijgen. Ik ga met jou een bezoek brengen aan de bewaker van het verleden. Wat wenst u? Ah, het systeem werkt nog. Ik ben Thorden de Grote Keizer. U hebt nog een registratie van mijn stem toen ik een jongen was. Wij willen de bewaker van het verleden bezoeken. Nu! De bewaker van het verleden? Deze lichtkolom? Dat is die. Mooi, hè? Zou hij me nog herkennen? Hallo, Thorden. Ik wist dat je eens keizer zou worden. Macht was altijd al je hoogste ideaal. Weet je nog dat ik als kind hier aan je voeten zat, bewaker? Ik keek in de vijvers van de tijd waarin je beelden voor me opriep. Natuurlijk weet ik dat nog, goede Thorden. Wat is dit? Allemaal voor nonsens. Stil. Bewaker. Je vertelde me van het ontstaan van de zon en de planeten. Je maakte er geluid bij, ook al is er geen geluid in het heelal. Maak de geluiden weer voor me. Doe. 4.500.000 miljoen jaar geleden eindigde het machtige bombardement. En toen, Toen dat voorbij was, cirkelde er geen gaswolken meer om de zon. Er waren planeten. Zie je, Torde, mooie kinderen van de zon, gehoorzaam cirkelend om hun moeder. Er was er één bij. Kijk maar. Zie je de maan die om haar heen cirkelt? Maar nu niet meer. Nu is ze weg. Wat is er gebeurd? Haar mensen waren hoogbegaafd. Ze beheersten de wetten van de zwaartekracht. En toen de zon te heet werd, namen ze de aarde mee en gingen op zoek naar een andere zon, waar ze geen angst voor hoefden te hebben. Wat was de naam van die mooie planeet, bewaker? Ze heet Aarde. Lekker was die appel. Nou, nee, nou niet onder mijn voetje lagen. Hé, waarom is ons eten toch zo smakeloos? Misschien doen de engelen er wat in. Wat dan? Iets wat ons jong houdt. Met pukkels. Oh, ik heb geen pukkels meer, Pinter. Hé, wat doe je nou? Ik wil naar je kijken. Huh? Vroeger als we samen speelden waren we toch ook naakt? Nee. Maar waarom niet? Jij verandert, net als ik. Alsjeblieft, Astra, zeg het me. Ik wil er niet over praten. Ik weet het niet. En doe nou. Je hebt niet meer gehuild sinds je klein was. Duif. Lieve duif, wat gaat er toch met ons gebeuren? Maar waarom, Thorne? Je hebt een heel keizerrijk om te regeren. Dat stelletje steriele manen dat om Zelda 5 cirkelt, er is geen steek aan. Ik wil wat avontuur. Ik wil jullie helpen de aarde te zoeken. Nou, wat vind je ervan? Wat heeft Telsen gezegd? Als jij het goed vindt, heeft hij geen bezwaar. Nou? We kunnen best wat extra hulp gebruiken. Ben je bereid orders aan te nemen van Telsen? Maar natuurlijk. Goed dan. Ik zal Telsen zeggen dat ik toestem. Sharna, wil je me dan nu mijn hut aanwijzen? Ik moet het zegel van mijn waardigheid overdragen aan Helam. Het is een kleine privéplechtigheid. Dus je gaat ermee door? Ja. Heb je een gevechtsandroïd binnen kunnen smokkelen? Ja. Zijn naam is Fagor. Hij is uitgerust met laserstralen. Hij kan overal doorheen. Hij heeft ook een uitrusting waarmee hij zich door het heelal kan voortbewegen. Hij is dodelijk, Torben. Als jou iets overkomt, neemt hij ogenblikkelijk wraak. Ik hoop dat zijn aanwezigheid genoeg is. Tegen die vier? Natuurlijk wel. Dan heb ik altijd nog mijn bewapende spacevaarten. En die twee engelen? Die luisteren waarschijnlijk op dit moment mee. Ik regel dat, laat dat maar aan mij over. Zodra ik de aarde heb ontdekt, kom ik terug en neem het commando op me van de aanvalsvloot. Het kan wel jaren duren, Torden. Maar denk aan de beloning, Helam. Herinner je je nog hoe die planeet glanzde als een juweel in de vijvers van de tijd? De aarde zal van ons zijn. Ja. Ik ga terug naar Zelda 5. Veel geluk, Torden. En tot ziens. Hebben jullie dit gehoord, Engel 1 en 2? Wij hebben het gehoord, Torben. En we hebben de robot Fagor gelokaliseerd. We weten waar hij zich aan boord verborgen houdt. En toch weten jullie dat jullie machteloos zijn. Ik hoef Fagor maar het bevel te geven en hij schakelt jullie uit. En als hij denkt dat er iets met mij gebeurd is, dan zal dat zijn reactie zijn. Wat wil jij van ons, Torben? Ik wil een deal met jullie maken. Jullie willen macht, net als ik. We zijn allemaal op zoek naar de aarde. Het is voor jullie eigen bestwil dat jullie mijn aanwezigheid aanvaarden. Ik wilde je niet aan het schrikken maken, Astra. Dat heb je ook niet gedaan. Maar één ding weet ik zeker. Ik wil altijd bij je zijn. Altijd. Daar, Astra. Kunnen jullie me horen? Ja, Telsen. Jullie moeten naar de controlekamer komen. We gaan naar Tersus 9. Het is te dicht bij de sterrengroep. Van daaruit beginnen we onze zoekactie naar de aarde. daar? Wat heb je? Tersus 9. Astra, ik weet het weer. De commandant van de tweede generatie zei op die videoband dat ze de paradijsplaneet in het gebied van Tersus 9 gevonden hadden. U hebt geluisterd naar het zevende deel van Op zoek naar de aarde. U hoorde de stemmen van Hans Hoekman, Angelique de Boer, Trudy Libosan, Hans Dagelet, Maria Lindes, Ad Hoeymans, Frans Kokshoorn, Corrie van der Linden, Luc van der Lagemaat en Kees van Ooyen. Techniek Henk Brouwer en Henk van der Steeg, regie Meinder de Goede.